spełniać, a jak dziś się widzi klawiaturę, to się chce się w nią stukać. No jest imperatyw pisania. Zawsze potrafiłem się lepiej wypisać niż wygadać. Już w szkole widać było, że te wypracowania mi wychodzą. Jakoś nauczycielki mnie chwaliły. Czyli, ale nie było rozterki, czy pójść na jakiś wydział humanistyczny, czy na tą chemię? Oczywiście, że była. No po prostu nie wiedziałem, w którym kierunku mam iść. Także i do końca nie wiedziałem. Do momentu, kiedy nasz fizyk w szkole przed maturą stanął naprzeciwko mnie i zakrzyknął, no Zimniak, czy ty wreszcie zapiszesz się na ten kurs fizyki przygotowawczy? A ja wtedy powiedziałem tak. Nie wiadomo dlaczego. I wtedy to był moment, kiedy zacząłem sterować w kierunku ścisłym. Czego nie żałuję wcale, bo uważam, że inaczej widzę świat, inaczej też piszę, inaczej podchodzę do problemów, które poruszam w swoim pisarstwie. Nauki ścisłe dają dyscyplinę na pewno, myślowo. Dają dyscyplinę, dają... Wiem, jak ten świat jest mniej więcej zbudowany, z tym, że miałem nadzieję, że wyjaśnię coś głębiej, jak ten, dlaczego ten świat tak jest zbudowany. Nie. Każde, bo tu już potrzeba humanistyki. Każde, no ja nie wiem. Każde pytanie, które jest rozwiązane, daje nowych 10 pytań i w naukach ścisłych, no nie wiem, humaniści... Nie sądzę, żeby oni mieli receptę na... Ale humaniści nie odpowiadają jak, świat. Ale czasami odpowiadają po co. No i dużyśmy... No wie. Nie wiem, ale ja w ogóle chciałem inny wątek. Proszę cię bardzo. Jest taki ciekawy rys w historii Polski. Otóż twoim kolegą po fachu jest Mirek Chojecki, twórca Nowej. I w opozycji demokratycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydawnictwa, ogromną rolę odegrali chemicy. Było ich mnóstwo i bardzo są zasłużeni. Powynajdywali te wszystkie metody powielania, tworzenia druków i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe. Rola chemików w historii. Jak ci się wydaje, dlaczego tylu tych chemików się uzbierało? A wiesz, że poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo ja zauważyłem, byłem na różnych uniwersytetach i w Stanach, i w Polsce i zauważyłem wszędzie taką ciekawą prawidłowość. Chemicy i biochemicy mają inne mentalności. Mentalność człowieka, dociekliwość, jego umysł zależy od jego profesji. Ale to nie jest tak, że to jest wyuczone. Tylko wydaje mi się, tak, to tak samo jak z tym, czy fajka mniej szkodzi, czy fajkę wybierają spokojniejsi. Chodzi o to, że na chemię idą inni ludzie, a na biologię i biochemię inni. Być może, że akurat ci, którzy poszli na chemię, byli dobrymi organizatorami, opozycjonistami w związku z tym. Ale to jest... A może jako chemicy i umysły ścisłe widzieli świat jako świat logiczny i nie mogli się pogodzić z światem nielogicznym. No dobra, ale dlaczego nie fizycy? Tak samo logicznie myślą, albo matematycy. Fizyków tam też nie brakowało. Słuchajcie, znowuż niestety czas pędzi nieubłaganie. Wracamy do sypu. Gdy wkoło kłócą się zaciekle, jeden drugiego zgnoić rad, powraca zwrot o polskim piekle, znany od tylu smutnych lat. Piekle, gdzie diabeł nas nie strzeże, bo każdy baczy na każdego. Lecz dzisiaj warto spytać szczerze, a jak wygląda polskie niebo? Czy mówią tylko tam po polsku, a mniejszość spraw swych nie korzysta? Zaś każdej chmurki strzeże swojsko anioł indywidualista. Czy obok równych są równiejsi? Ilu jest naszych w świętym biurze? Czy można się do raju wkręcić po znajomości dziurą w murze? Czy po sezonie jest dość ciepła? Czy miast nektaru dają syrup? Czy struny harf to przemyt z piekła, czy swój jednorazowy wyrób? Czy z tolerancji i lenistwa plus bałaganu w kartotekach przyjmą tam nawet niegodziwca, jeśli troszeczkę ponarzeka? Bo gdy w zaświatu w cudnym zamku nie znajdziesz tego i ze świcą, furt chłodny raj dla protestantów i prawosławny z cyrylicą, dla muzułmanów ogród churys, lecz bez piweńka i wudencji. To ja zaznaczyć wolę z góry, pojadę w dół do konkurencji. Na szczęście nie muszę popierać żadnej partii. ani dyscyplina partyjna do tego mnie nie zmusza, ani nawet wewnętrzna potrzeba. Samo słowo partia jest już tak zohydzone, że choćby kryła się za nim kryształowo czysta idea, to ja by tego nie brał, jak mówią na Śląsku. Oczywiście tej organizacji, z której to wszelkie zło kiełkowało, już w tej chwili nie ma, tej głównej organizacji. Produkty rozpadu tej partii, te izotopy, że tak się wyrażę, mniej wprawdzie radioaktywne niż szanowna towarzyszka matka, słowa partia też unikają, zastępując je innymi słowami. I zresztą jedna i druga córka radioaktywnej matki do swych szacownych nazw wstawiły sobie słowa związane żywo historycznie z Litwą. Teraz zaś powoływanie się na Litwę, dobieranie choćby nawet tylko werbalnych z nią powiązań, zdaje się być obiegowym symptomem postępu. Choć czy to jest rozumne, to bym dyskutował. Nie będę tu przytaczał nazw tych dwóch ugrupowań, żeby im nie robić reklamy. Winne one jednak do swych niezwykle demokratycznie brzmiących nazw dodawać litery PR, czyli produkt rozpadu. Czas leczy rany, lecz również rodzi niepamięć. Jak powiedział, a nie to ja sam powiedziałem. Po paru latach kłopotliwy rodowód pójdzie w niepamięć, a obowiązkiem ojców jest ochrona dzieci przed niebezpieczną przynależnością organizacyjną. Jak stwierdził ten, nie to znowu ja wymyśliłem. Coś się dziś ze mnie, proszę państwa, sentencje sypią jak obfitości z rogu. Kto wie, czy do ustawy o partiach nie trzeba by wprowadzić przepisu o obowiązku dodawania do swej nowej, demokratyczno-postępowej nazwy tych właśnie literek PR, produkt rozpadu. Kto wie, czy by nawet i nazwy rozpadającej się podstawy nie podawać. W końcu, jeżeli na papierosach wytwórca zmuszony jest przepisami prawa umieścić napis, że to, co szanowny klient w tej chwili trzyma w ręce i za chwilę włoży do ust, szkodzi zdrowiu, to jest uczciwe podejście do sprawy. Chcesz se szkodzić? Proszę bardzo, ale na swój rachunek. Chcesz się do nas zapisać, do naszej partii, na nas głosować? Proszę bardzo, ale ostrzegamy cię, że jesteśmy produktem rozpadu, jesteśmy, prawda, częścią, mamy korzenie tu i tam, i tu pleno, titule i tak dalej. Nazwy, korzenie i tak dalej. Ponieważ parę osób pytało, czy ja, aby się ostatnio nie czepiam, nie kopię i nie jączę, odpowiadam, tak, proszę państwa, ja się czepiam, ja kopię i ja jączę, ale taka potrzeba jest, jeżeli różni prominentni członkowie tego czegoś, co ja kopię, wydają sobie drukiem, proszę państwa, spowiedź życia, z której wynika, że nie wszystko w przeszłości było złe. No to ja wtedy dzwonię na alarm, czym się da. Już noc nad Podgrodziem wypełzła pochmurna, bezgwiezdna, bezsenna i ciemna. Pośpili się smerdy, pachołcy i służba, a wuja jak nie ma, tak nie ma. Nasz wujca jest bojem, bojuje wytrwale, jak niewód od szczęścia go mami. I płacze wujenka z dzieciną u łona, lecz on nie przejmuje się łzami. Wuj w boju, wuj w znoju, wuj w boju, jak w roju, jak w roju. Wuj w boju, wuj w znoju, więc zostawże wuja wujenko w spokoju. Gdy inni przy radle, przy barciach, przy dzbanach lub ważą się ważyć nam piwo, nasz wuj na Pomorzu, na Rusi, Morawach, skąd taka u niego ruchliwość? Nasz wuj, co jest bojem, bojuje wytrwale, jest z kniezień w dalekiej potrzebie. Więc nie płacz, wujenko, z wojenki powróci i raczej powróci do ciebie. Wuj w boju, wuj z znoju, wuj w boju, jak w roju, wuj w boju, wuj w znoju, więc zostawże wuja wujenko w spokoju. Na północ, na zachód lub henku wschodowi, niech wspiera Sparożyc, niech wiedzie światowid. A jeśli nie wrócisz, dasz przykład dla wnuków różnicy dzielącej zamiary od skutków. A na razie wuj w boju, wuj w znoju, wuj w boju, jak w roju, wuj w boju, wuj w znoju, więc zostawże wuja wujenko w spokoju. Drodzy radiosłuchacze, w naszym cyklu Bohater naszych czasów przedstawiamy dziś... Co to takiego? To ja jestem. Ja, czyli kto? Bronisław Baton, beton w pysk. A to pan, panie Bronisławie. Cóż to za dziwaczne przebranie. Idę na wojnę. To jest wojna? Ogłosili. To jest. Jest, to idę. A, rozumiem. Został pan wojem w drużynie Lecha. Nieporozumienie. Należę do frakcji Mickiewiczowskiej. Cię nie rozumiem. No, popieram pana Tadeusza. Rzucę hasłem. I matura, i chęć szczera każą polec za premiera. Ja powiem szczerze, że nie podejrzewałem pana o taką ofiarność. Ja siebie też nie, wpysk. Ale poprzysiągłem, że PZPL będę zwalczał do ostatniej kropli wódki. Panie Bronisławie, coś się panu pomyliło. Gdzie tu PZPR? Nie powiesz pan nikomu? Nie. Mam poufną wiadomość, że w Słupsku zebrali się te wszystkie kanie, kępy, kukuryki i powołali biojo polityczne. I pan się ich boi, panie Bronisławie? Ich też, ale przede wszystkim boję się tych, co się już zaczęli kłócić o skórę na niedźwiedziu. Krzyczeć, kto ma być prezydentem, kto prezydenta plenipotentem. A tu niedźwiedź jak w dupy nie ugryzie. A to pije pan do braci Kaczyńskich. Ja do nich nie piję. Niech oni sami teraz to wypiją. Ja tylko rzucę hasłem. Bracia w polityce to cios w potylicę. Widzę, że pana naprawdę nurtuje ten problem. Nurtuje, bo jest jak Wisła. Znów nie rozumiem. Bo tylko bracia Kaczyńscy i Wisła mogą być równocześnie w Warszawie i w Gdańsku. Reszta to już musi albo... Albo. Panie Bronisławie, pan dziś wypowiada się bardzo emocjonalnie. Spróbujmy podejść do sprawy chłodno. No, co się właściwie stało w ostatnich tygodniach? No, stara polska historia. Raptusiewicz znalazł swojego Milczka. A jak znalazł, zaraz wybudował mur graniczny. Ale po co? Jak to? Żeby miał Raptusiewicz w co głową bić. No i jak się to wszystko skończy? Nie wiadomo. Ale zawsze można skorzystać z klasyki i powiedzieć: Mocium panie, z nami zgoda. A Bóg wtedy... Czek z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poda. Wpysk. Szanowne radio, ja mam niestety pytanie. Co się dzieje? I po tym pytaniu wrócę do wyborów, do samosądu. Rządu, znaczy, jeśli szanowne radio pozwoli, przecież tak nie można. Strach było iść do urny. Najpierw wystraszył mnie napis, tu i ówdzie, że wszystko w twoich rękach, cała władza w rękach, czy coś takiego. Tylko dodać rad i sojusz jest gotowy. No i ten główny komisarz. Nie mógł się nazywać przewodniczący albo szef wyborów, dyrektor, od razu komisarz. Czy już nie pamiętamy czasów, kiedy komisarze sami wybierali z domów? To jedna sprawa. A sekunda sprawa to ilość tych partii, stowarzyszeń, związków. Ludzie, sumienia nie macie nad prostym człowiekiem. Pod samymi komitetami obywatelskimi kryło się tyle różnej maści, że brać, wybierać, tak jakby nie można było proporczyka w widocznym miejscu wywiesić. Albo zorientuj się, człowieku, co to teraz lewica, prawica, centrum, kiedy samych centrum jest kilka. Centrum lewicujące, centrum Warszawy, centro prawica, centrum, centrum. Wysiadać centrum, centrum lekko scentrowane. Mój sąsiad Zdzisiek mówi, żeby teraz nie tylko nie wychylać się w żadną stronę, ale nawet okna nie otwierać, bo pójdziesz w lewo i dostaniesz centrę z prawicy albo odwrotnie. I procesuj się potem z anarchistami, royalistami, monarchistami, lewakami, skinami, niezależnymi klubami, kołami gospodyń, stowarzyszeniem cudotwórców, schizmatykami, HDK-ami, PPS-iakami, liberałami, chuliganami, policjantami, NDK-ami, socjalistami, demokratami, łobuzami, czordy wie z kim jeszcze. Głosowałem na Front Jedności Narodu. A co? Sympatyk. Jaki ja mam karuzel polityczny we łbie, ludzie. Sąsiad dzisiaj mówi, że to może być świr. Chociaż ja bardziej się boję, żeby to nie był świr. Goń. Do widzenia. Tego dnia Warszawa wydała mi się jeszcze jaśniejsza i czyściejsza niż zwykle. czując błogi ucisk kopertki wetkniętej w kieszonkę na piersi, przemknąłem przez ruchliwe śródmieście, kierując się w stronę kolektury wielkiej międzynarodowej loterii Bombalina, w której zamierzałem zrealizować wygrany los z napisem Niespodzianka na kopertce. Oczywiście ta niespodzianka nie była już dla mnie niespodzianką. Wcześniej bowiem otwarłem kopertę nad parą i odczytałem dwa słowa. Mandat na wiejskiej. Miód zalał moje serce, tym bardziej, że właśnie zza rogu wyłonił się gmach naszego parlamentu, jak zwykle ostatnio osaczony przez chłopów sypiących protestacyjnie ziemniaki i górników drążących podkop dla kolejarzy, którzy zamierzali dojechać tu metrem. Całość uzupełniała lewicowa bojówka wynajęta przez prawicę do spacyfikowania centrum. Mój Boże, pomyślałem, niedługo więc zasiądę w tym gmachu. Jako poseł czy jako senator? Zaparkowałem wóz przy krawężniku i skierowałem się w stronę pobliskiej kolektury, nad którą powiewał transparent. Wszystkie losy wygrywają. Bombalina. Do każdego uśmiechnie się szczęście jak dziewczyna. Mimo wczesnej pory na schodach koczował już tłumek szczęśliwych wygranych z ostatniego ciągnienia. Czekając na otwarcie, w powietrzu unosiła się atmosfera podniecenia i wyczekiwania. Przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan ewentualnie powiedzieć, która godzina? Ja, dziecko. 9:57 i 33 sekundy. 34, 35. A najwyższa pora, żeby otworzyli. Nie widzę powodu, mają jeszcze ponad 2 minuty czasu. Konkretnie 2 minuty i 21 sekund. 20, 19. Wcześniej państwo przyszli. Ja byłem pierwszy. Chwileczkę, ja zająłem kolejkę wczoraj o 20:36, 37. Ale przecież 38. Kolejność przybycia chyba nie ma znaczenia. Mamy swoje numery. Co ty wiesz, dziecko, o numerach? Ustrój się zmienia, kanty pozostają. Nie zawsze. Pamiętam, jak Piłsudski pogroził palcem budowniczym sztabu przy krakowskim Przedmieściu. Panowie, tylko bez kantów. No i rzeczywiście zbudowali dom bez kantów. Myśli pan o Sejmie? Skąd? Nasz parlament zniesiono wcześniej. Kamień węgielny położono dokładnie o 8:06 11 marca 1927 roku. No i co 8 z tego? Przez 40 lat na pytanie, dlaczego Sejm jest okrągły, prawidłowa odpowiedź brzmiała: a czy widział pan kwadratowy cyrk? Z jakiego quizu pochodzi to pytanie? Na quiz to ja się dałem nabrać tylko raz, w 46. Główną nagrodą miał być wyjazd na zachód. A jakie były pytania? Nieważne, wystarczyło odpowiedzieć 3 razy tak. Prawdopodobieństwo wygranej 3%, 1/3 w okresie. Tak, taki jednoznaczny wynik wydał mi się jednak podejrzany, więc dla prawdopodobieństwa skreśliłem raz nie. No i co? Tylko niektórym udało się w nagrodę pocieszenia wyjechać na zachód w kufrach ambasady amerykańskiej. Ja z całą rodziną natomiast udałem się w całkiem przeciwnym kierunku i to zupełnie innym środkiem lokomocji. No to chyba pan miał już dosyć gier. Tak, na parę lat tak. Ale jak w 56 roku przyszedł ten, no to znowu zacząłem grać w totolotka. I wygrywał pan? Nie, bo uwierzyłem mu i grałem bez skreśleń. No, to zbudował pan parę ładnych obiektów sportowych. Tak, więc żeby zarobić na życie, postanowiłem również wziąć udział w Zgaduj Zgaduli. Zagrałem tylko raz. Bo kiedy na pytanie, jakie powstanie było dla Polski najtragiczniejsze w skutkach, odpowiedziałem: Powstanie Związku Radzieckiego. Skąd pan wie? Nie, wiedziałem, jak omijać ten zestaw. No. Zostałem dożywotnio zdyskwalifikowany. Więcej pan nie grał? Z początkiem lat 70., kiedy z kolektury popłynęło wezwanie Pomożecie? Zacząłem grać na Ligę Polską. No, wtedy górnik był na fali. Wygrywał z Gwardią, wyprzedził Legię. Ale straciłem serce, bo i tak dziwnym trafem zawsze w naszej lidze zwyciężał Spartak Moskwa. Dymano Kijów. Nie, bo trzeba było grać na Ligę Angielską. Ostatni raz załapałem się w 81, ale choć jak wielu obstawiałem Lecha, to okazało się, że trzeba było grać na wojskowych. Panie, pan to rzeczywiście nie powinien nigdy grać w nic. W grze najważniejsza jest... Pasja! Metoda. Ja, proszę pana, gram nie dlatego, żeby sobie pograć, tylko żeby wygrać. I wygrywa pan? Ma się rozumieć. Ile to już gier przeze mnie zbankrutowało. Karolinkę pogoniłem do Gogolina, wycyskałem koziołki, oskrobałem liczyrzepkę, a syrenkę wpuściłem w taki kanał, że rzuciła miecz i tarczę i poszła z torbami. Teraz jak wchodzę do restauracji, to stoły przykrywają czarnym obrusem. Tak, a gdzie ja chodzę, to zawsze są czarny obrus. Panowie, od metody ważniejsza jest wiara w zwycięstwo. Mój dziadek przed wojną mieszkał w Zakopanem i znał górala, który kupił za złotówkę los na loterii państwowej i wygrał 10 000 złotych. Fiu, fiu, fiu, kupa forsy. Tak jest, i postanowił za wszystko wybudować dom. Ale w trakcie budowy okazało się, że kosztorys był zaniżony i trzeba dołożyć jeszcze 2,5 tysiąca. Czyli jeszcze 1/4 sumy. O, właśnie. Co robi góral? Kupuje 1/4 losu za 25 groszy i wygrywa 2,5 tysiąca złotych. Tu powinien kupić cały los. Jeź pana, po co miał całą złotówkę wydawać, jak mu było potrzeba tylko ćwierć wygranej. Ja rzadko gram, ale uważam, że jak się wygra, to można się cieszyć, że się wygrało. Ale jak się przegra, to też się można radować, bo przecież wygrał ktoś inny. Wyznam, że trochę dziwią mnie państwa nastroje. O ile wiem, oczekują przecież to wyłącznie wygrani. Oczywiście. Główni wygrani. Miejmy nadzieję. Ci, do których uśmiechnęło się już szczęście. A jeśli wolno spytać, to co państwo wygrali? Twarze oczekujących rozjaśniły się. Ja lubię ryzyko. Ja zagrałem na całość i mam. Widzi pan? W czasy wiałcie. Za głupie 500 000. Powiedział mężczyzna o twarzy cwaniaka i rękach szulera. Wedle prospektu były do wygrania 2 polonezy. Przeliczyliśmy z żoną szansę. Wykupiliśmy 7678 losów po 100 tysięcy. I mamy oba. Na precyzyjnej twarzy systemowca pojawił się nieskrywany wyraz satysfakcji. A ja, pan nie uwierzy. Pechowiec uśmiechnął się chyba po raz pierwszy tego roku. Mam odebrać klucze do własnego mieszkania. A pani? Ja wylosowałam konia. Konia? No, niech pan sam przeczyta. Koń polski, roczniak. A! Otwierają! Otwierają! Spokojnie! Spokojnie, ludzie! Nie wszystkie naraz! Każdy dostanie co trzeba. Ja pierwszy. Pan pierwszy. Nie pan, pan. Co pan tu ma? W czasy, wiołcie! Proszę, skierowanko. Proszę. Hotel Jałta Koszalin. Jedno miejsce w pokoju 16-osobowym, górne łóżko pod szafą. Jak to? Następny, proszę. Oto zawiadomienie o 2 polonezach, które razem z żoną żeśmy... Dobra, weź pan z transportera. Z tym, że polonezy już wyszli. Tylko żytnia została. Masz pan flaszki na wymianę? 2 polonezy? Masz pan swój system. A co dziewczynie trzeba? Koń polski, roczniak. Ja bardzo lubię w czasy w siodle. To niech se o nich poczyta. Proszę, koń polski, ale... rocznik 89, oprawny w płótno, w dobrym stanie. Rocznik? Nie roczniak? A pan co się tak chowa? Przecież nie ugryzę. Co tam ma? Mam właśnie dostać klucze do własnego mieszkania. No i dobra. Mamy tu ślepy komplet. Pokaż pan swoje, to robimy na miejscu. Ale ja nie mam mieszkania i myślałem, że właśnie... Możemy dorobić do cudzego. Bombalina! Do każdego uśmiechnie się szczęście jak dziewczyna. To skandal! Złodzieje! Co, taki numer w mojej samorządnej Rzeczpospolitej? Oddawać pieniądze! A ja czułem, że nas wyrolują. Ale dawniej rolował nas komunista, a teraz kapitalista! Ociesz się, że nie obcy. Kto następny szczęśliwiec? Pragnąc oszczędzić sobie zawodu przy odbiorze niespodzianki, wycofałem się z kolektury, tym szybciej, iż przypomniałem sobie o zakazie parkowania na wiejskiej. Niestety, już z daleka zobaczyłem mandat wetknięty za wycieraczkę. Mandat na wiejskiej? To był syp z roku... 1990 z całą plejadą aktorów, których już nie będę wyliczał, ponieważ skoncentrujemy się na naszym gościu, którym jest pisarz Andrzej Ziemniak. Pisarz nie tylko fantastyczny, ponieważ jego gama zainteresowań obok codziennej działalności naukowej obejmuje fraszki, rubaszne. Powiem ci nawet, zaskoczył? Marcin, bo zajrzałem, że one są tak rubaszne, że mimo późnej pory czytować nie będziemy. Ale jest również... Ale jakby ktoś trafił, no to proszę bardzo, na własny rachunek. Tak. Natomiast jest również popularyzatorem nauki. No to bardzo trudne słowo, w konkursie na speakerów może być używane. Więc jest książka Andrzeja Ziemniaka o podtytule Prognozy naukowca i wizjonera, a tytuł jest bardzo zachęcający: Jak nie zginie ludzkość. Andrzeju, wierzysz, że nie zginiemy? No inaczej bym nie napisał tej książki w tej powodzi pesymistycznych różnych filmów, książek, audycji, przepowiedni. No, jakiś głos musiał być taki, który jest trochę inny i zresztą nie dlatego to napisałem, żeby ten głos był inny, bo tak uważam. No tak, ale nie dopuszczasz, że może się nam przypadkiem przydarzyć coś w rodzaju tego, co zdarzyło się dinozaurom? Dopuszczać to trzeba, no bo zawsze taka możliwość istnieje, że jakaś supernowa wybuchnie na przykład w odpowiedniej odległości i zmiecie życie na Ziemi. Tylko że jak ta supernowa wybuchnie, to od momentu jego tego wybuchu do momentu, kiedy się u nas coś wydarzy, trochę czasu upłynie. No tak, ale może już wybuchła i my czekamy właśnie na ten moment. Tak, a my nie wiemy, spokojnie sobie dyskutujemy. Tak jak mróweczki pod butem sobie żyjemy. Tak, czytamy fraszki rubaszne, a tam już wybuchło. Z bliższych spraw piszesz zresztą o tym, zawsze możliwy jest ucieczka jakiegoś specjalnie zmutowanego wirusa? No, oczywiście, ale o co chodzi w tej książce? Głównie chodzi o to, że my sobie nie zrobimy krzywdy, bo że za dużej. Nie jesteśmy w stanie? Za dużej, no takiej śmiertelnej krzywdy, o to chodzi. Czy nawet gdyby wybuchły wszystkie arsenały atomowe, to coś tam zostanie? Tak myślę, że naraz nie wybuchną wszystkie, bo to jest niemożliwe, po pierwsze, a po drugie tam cytuję gdzieś chyba w tej książce przykład wilków, bo my jesteśmy drapieżcą. Niewątpliwie jesteśmy jednym z naczelnych drapieżców na Ziemi. I wilki walczą o samice w jakimś tam momencie i gdyby one używały całej swoich możliwości, tych ostrych kłów i pazurów, to by się wygryzły wszystkie na śmierć, już by nie było wilków. Ale po co wilki? Nawet jelenie walczą częściowo w sposób pozorowany. Ale one walczą w ten sposób, że kły trafiają w kły i w momencie, jak jeden z tych wilków poczuje, że jest słabszy, że zwycięża drugi, kładzie się i odsłania gardło. Tamten drugi wilk stoi nad nim, warczy, cały jest spieniony, wściekły, ale nie może go ugryźć. Po prostu jakiś blok się włącza i on nie potrafi tego zrobić. No tak, ale istnieje zawsze w tych wszystkich optymistycznych historiach, nawet jeśli przyjmiemy, że jesteśmy równie moralni jak wilcy, istnieje jednak smutny koniec. Kiedyś słońce zgaśnie i ziemia wystygnie i to chyba albo wcześniej jeszcze zwolni swój bieg i jednak, no chyba, że się przeniesiemy na inną galaktykę. Właśnie uważam, że do tego czasu mamy jeszcze jakieś 5 miliardów lat. To jeszcze trochę jest, żeby rozwinąć jakieś środki. No chyba zdążymy zbudować jakiś porządny statek kosmiczny, prawda? Przez 5 miliardów lat, nie? Albo może nawet Ziemią posterować gdzie indziej, albo my się gdzieś przeniesiemy zupełnie jako jaśnie. To jest trudno powiedzieć, co będzie. Co chciałem fachowca zapytać. Rzecz, która no, trudno się mieści w głowie, mianowicie tak na dobrą sprawę to nasz ten niepowstrzymany postęp techniczny trwa 200 lat, a ten przyspieszony, powiedzmy sobie, niecałe 100. Czy w tym tempie może się nadal rozwijać, czy też na przykład nastąpi z jakichś powodów zahamowanie? No ja bym wiele dał za to, żeby tak wyjrzeć za 100 lat, co będzie, ożyć, powiedzmy, i wyjrzeć za 100 lat, ale a potem za 1000 przewidujesz, ale przewidujesz to. Wydaje mi się, że ten postęp już ulega zahamowaniu, że to nie jest tak. Popatrzmy wstecz, bo najlepszą metodą przewidywania jest metoda historyczna. Zobaczyć, co było i w związku z tym można co prognozować. Więc były w średniowieczu przecież było 1000 lat stagnacji, rozwoju zerowego mniej więcej. Dlaczego ma to nie być? No, historia kołem się toczy. Teraz mamy bardzo szybki rozwój. Jak mówi Lech Jerzbyk, nowe średniowiecze można odciągnąć. Ja dam taki przykład. W latach 70. i 80. Tak szybko przybywało naukowców na świecie, że gdyby ten trend się utrzymał przez następne 100-200 lat, to wszyscy na świecie byli, wszyscy byliby naukowcami. No więc oczywiście nie może trwać wiecznie tak szybki rozwój i prognozuję też, że będą etapy spowolnienia i etapy stagnacji w tym. Czy on nastąpi już niedługo? No nie wiadomo. W tej chwili, jak patrząc na rozwój szkolnictwa wyższego i reformy w tym kierunku, to wszystko wskazuje na to, że się to zbliża. No to jest pocieszenie i w ten sposób można powiedzieć, zostawimy to w zawieszeniu. Będziemy się zwolna żegnać. Tematów jest mnóstwo. Chętnie byśmy, może do poduszki sobie poczytamy fraszki rubaszne. Nadamy kolejną, ostatnią już porcję smakowitości sypowych, a potem, jeżeli jeszcze starczy czas, no to zrobimy podsumowanie. Wiele osób zapytuje, czy Amerykanie będą inwestować u nas pieniądze. Spokojnie. Otóż Amerykanie są ludźmi obdarzonymi sporym poczuciem humoru i na pewno z uśmiechem będą ładować pieniądze w kraj, w którym związki zawodowe dbają o bezrobocie, parlament zajmuje się wypuszczaniem złodziei z więzień, kościół udziela kredytów, a ludzie modlą się do ministra finansów. Trzeba wiedzieć, że kraj nasz stanowi bardzo atrakcyjny teren do działania dla zachodniego biznesmena. Dlaczego? Dlatego, że ów biznesmen zachodni to jest facet, któremu się generalnie nudzi. Lata sobie po świecie samolotami, gada telefonem przez satelitę, za wszystko płaci kartą kredytową i nie upija się do urwania filmu. I on ma takiego życia dosyć. I oto nagle przyjeżdża do kraju, w którym dworzec lotniczy jest mniejszy od jego garażu, dostaje cudzy bagaż, w bardzo małej taksówce wiozą go do Śródmieścia, którego nie ma. Po drodze szofer zmienia mu dolary na pieniądze, które wyszły z obiegu, odwozi go do hotelu, który jest w remoncie i na pożegnanie nie oddaje jednej walizki, co biznesmena nie martwi, bo jak już wspomniałem, to nie była jego walizka. Jak się ten biznesmen cieszy? To jest jego cały urlop. Będzie miał co opowiadać kumplom na Antylach. Dalej okaże się, że telefonem to on nie porozmawia nigdzie, no chyba, że pójdzie na pocztę. I on bardzo chętnie na pocztę pójdzie, bo jeszcze w życiu nigdy na poczcie nie był. Proszę mi wierzyć, w Ameryce bardzo trudno jest znaleźć pocztę, bo to jest urząd dla listonoszów, a nie dla korespondentów. To tak jakby, chcąc poczytać książkę, trzeba by chodzić do drukarni. Na tej poczcie bardzo się zdziwi, bo tam jest pełno wolnych miejsc pracy, chociaż tuż za drzwiami poczty panuje bezrobocie. Nawiasem mówiąc, nie dodzwoni się, bo ktoś urwał słuchawkę. Więc wróci do hotelu, gdzie zamówi kolację u kelnera, który nie zna żadnego języka świata, więc biznesmena nie zdziwi, że dostanie co innego niż żądał. Dostanie mianowicie kobietę do stolika, trudniącą się zawodowo okazywaniem uczuć. Takie kobiety są na całym świecie, więc i to nie zdziwi naszego biznesmena. Tylko, otóż na wspomnianym całym świecie do takiego zajęcia wybierają kobiety ładne. Głównie po to, żeby szybciej skusić amatora. Tak, tak, istnieje taka niepisana zasada, że mężczyzna szybciej ulega kobiecie ładnej. Nie wiadomo dlaczego. Może coś w genach, czy co? Tymczasem ta, co się przysiadła, jest brzydsza od sprzątaczki, ale za to bardzo droga. I to wzbudza szacunek u biznesmena, bo on rozumie jej sposób kombinowania. Ładną to ty, biznesmenie jeden, możesz mieć na całym świecie i następnego ranka ty już jej w ogóle nie pamiętasz. A mnie w życiu nie zapomnisz, chociażby za tę twarz, dlatego jestem droższa. I siedzi ten biznesmen z tym szacunkiem i nic, bo z kobietami, do których się ma tylko szacunek, tak wcale chętnie się nie współżyje. Ale i tak wyszedł na swoje, bo była to jedyna ze spotkanych osób w tym kraju, która znała języki obce. Wraca wtedy do pokoju i usiłuje obejrzeć telewizję, co go trochę wciąga, bo czarno-białe jeszcze w życiu nie oglądał. Dowie się z tej telewizji, że szef komunistów widzi przyszłość kraju w kapitalizmie. Rolnicy odstawiają ziemniaki do telewizji, a główny kandydat na prezydenta opiera kampanię wyborczą na tym, że nie jest politykiem. Notabene w tym kraju jest aktualnie jeden prezydent. Jeden prezydent na taki nieduży kraj to wystarczy. Ten prezydent, który całą swoją energię poświęca na to, żeby go nikt nie zauważył. Nieraz człowiek stoi sobie na ulicy i czuje, że ktoś obok chyłkiem prześlizguje się przy ścianie. Niewykluczone, że to właśnie prezydent, który nie chce się rzucać w oczy, trochę zawstydzony tym, że go wybrali. Potem biznesmen idzie wreszcie załatwić ten swój biznes. I wtedy okazuje się, że nikt go nie potrzebuje w tym kraju. To znaczy, jego pieniądze wezmą, chociaż też z oporami, ale jego samego absolutnie nie. I trudno się dziwić, skoro na przykład kompletnie nie zna tutejszego języka. Zawstydzony więc biznesmen wsiada do samolotu rejsowego LOT-u do Kopenhagi i ląduje w Bukareszcie. Będzie co opowiadać w domu i szwagier, który był w Kenii na safari, może mu buty czyścić. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr czas, żeby nie wiem co przebaczyć przestępcom, choć nasza jest władza, w gromadzie zaraza. Ten wirus, co wyrósł, nosimy we krwi. I choć bez wątpienia czas wszystko odmienia, miał rację Bob Dylan, kochany. Choć niby się zwalił zakaźny socjalizm, lecz ileż go jeszcze w nas samych. Bo górnik wciąż wierzy, że mu się należy, że święta zasada do kopalni dokładać. Panienka z okienka ma żal do klienta, że w pracy herbaty nie daje jej pić. Mat admirała uważa za wała, a cieć inżyniera wciąż ma za frajera. Robotnik, broń Boże, się mylić nie może, bo masą i klasą rządzącą jest wciąż. I choć bez wątpienia czas wszystko odmienia, miał rację Bob Dylan, kochany. Choć niby się zwalił zakaźny socjalizm, lecz ileż go jeszcze w nas samych. Tu łata się budżet, ujmując kulturze, a jeśli ktoś ma coś, to złodziej lub pracuś. Bogatym zabierać, wyrównać do zera, więc młodzi od rodzin na zachód chcą wiać. A byli bonzowie, spojrzeli po sobie i śmiać im się chciało, że tak się udało. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, a gdyby wpisali, to rejestr się spali. Śpiewał Marek Majewski, przedtem słyszeliśmy Krzysztofa Jaroszyńskiego, a teraz współcześnie Marek Ławrynowicz. Człowiek fantazjuje, to oczywiste. Jest w tym jednak pewna dość dziwna prawidłowość. Fantazjujemy, że tak powiem, odwrotnie proporcjonalnie. W dzieciństwie bez ograniczeń, ale potem w miarę upływu życia coraz mniej. Fantazjowanie jest, można powiedzieć, tępione, a fantaści prześladowani, z wyjątkiem miłośników fantazji erotycznych oczywiście. Przykładem, co ludzkość myśli o fantastach, są baron Münchhausen oraz książę Radziwiłł, panie kochanku. Postacie przecież wybitne i historyczne, zwłaszcza jego wysokość książę, ale nie cieszące się szacunkiem, a nawet traktowane lekceważąco, bo za dużo fantazjowali. A równocześnie te racjonalne tłumy lecą do kina na Hobbita, siedzą, żrą popcorn i gapią się, a potem seans się kończy i wychodzą w ten swój nudny, smutny i pozbawiony fantazji świat. Będąc młodą lekarką, adin, dwa, tri, w zasadzie popierającą reformę, ale i odczuwającą nostalgię za dawnym ładem i porządkiem. 4, 5, 6. Wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyrazie zdecydowanym, ale nie za bardzo. Dzień dobry, pani doktor. chciałbym się, pani doktor, sprywatyzować. A to raczej na dworze, bo posiadam awarię rury, a spłuczka też nieczynna. Źleśmy się zrozumieli. Chciałbym się sprywatyzować ekonomicznie, czyli założyć własną firmę. To cóż pan z tym do mnie? Trzeba iść do towarzysza, przepraszam, obywatela pełnomocnika albo do pana Baki w temacie kredytu. Myśli pani doktor, że już nie szłem? Szłem, a jakże, ale się cofałem i wracałem nazad. Przeszkadza mnie albowiem garb dawnych nawyków, czyli centralizacji, dotacji i rozdzielnictwa. Bez nich czuję się zagubionym jak osesek. W temacie garbu, który przynależy się do medycyny, jestem władną panu pomóc. Proszę się rozciągnąć na leżance i spokojnie oddychać. Siem, włosiem, ciewieć. Ciesiec. Przepraszam, czy jest tu może jakiś Rusek, który coś sprzedaje? Ach nie, tak tylko sobie liczę. Proszę na to nie zwracać uwagi. Zaraz zbadam garb palpacyjnie. Ten garb uniemożliwia mię ryzyko, elastyczność i giętość. Ledwo się napnę, żeby coś zacząć, to już mam chętkę na upadłość albo żeby iść na bezrobocie. W istocie, coś tu panu wystaje. Spróbuję to zlikwidować. Adinacet, dwanacet. Ile? Trynacet. Gdy pacjent zamknął oczy, skoncentrowałam się oburącz na garbie i znienacka wepchłam mu go do klatki. Wszedł, ale niestety wyskoczył przodem w charakterze kurzej piersi. Wykonałam więc ditto. I garb znów się ukazał na plecach. Proszę pana, garb niestety wykazuje upartość. Czyli, że nie mam widoków na biznes? Przepraszam, biznes to się mówiło za socjalizmu, a teraz się mówi busines. Wiem, bo czytałam napisane. I pies to trącał. Więc co, nie mam widoków na busines? Proszę nie popadać w defetyzm i prostrację. Nie dało się palpacyjnie. Spróbujemy farmaceutycznie. Tu ma pan oto miksturę z nadmanganianem potasu. Proszę nią smarować garb 3 razy dziennie na czczo. 14, 15, 16. Dziękuję 100-krotnie. Jak się pozbędę garbu przeszłości, to założę taką firmę, że tylko będę zgarniał walory, fundował seriale telewizją, a panią doktor obsypię wyrobami z kruszcu. Chwilowo żegnam. Obiecanka, sasanka, a głupiemu radość. Ci pacjenci tylko mię nachodzą i przeszkadzają w uczeniu się metody pewnego zagranicznego kolegi. Już umiem liczyć po rusku do 25. Jak jeszcze przyswoję drugie tyle, będę gotową. Ech! Wtedy też się sprywatyzuję. Odkuję za wszystkie czasy. W telewizji będę występować i nareszcie opuszczę gumno na korzyść Europy. Przepraszam najmocniej, ale wszedłem tu blondynem, a teraz znienacka zostałem się brunetem. Jak to się mogło stać? Nie mam pojęcia. A, to przepraszam. Może jednak mam pewne pojęcie. Siedmnacyt, wosymnacyt. Do usłyszenia. Król Ruga Giermka królował ka w rozpaczy. Dwór cały struchlał, nawałnica jest tuż, tuż. Z czeluści wizji coś astrolog smętnie kracze. Rozszarpie wkrótce państwo szkwał dziejowych burz. Tragizmu szkoła tu wyziera w każdym geście. Ten cedzi słowa, ten uśmiecha się z pogardą. Tylko ja stoję tu, tylko ja stoję tu. Całkiem spokojnie, z halabardą. Tylko ja stoję tu, tylko ja stoję tu. Całkiem spokojnie, z halabardą. Ten, co gra króla, to znajomy dyrektora. Jeszcze na studiach z nim do rana wódkę pił. A znów królowa to kochanka redaktora, co złą recenzją może sztukę roznieść w pył. Jeden intrygant dostał rolę posła z Azji, a szczwany Lizus dziś perukę wdział z kokardą. Ja sobie stoję tu, ja sobie stoję tu, całkiem spokojnie z halabardą. Ja sobie stoję tu, ja sobie stoję tu, całkiem spokojnie z halabardą. Nie pierwszy sezon mi w teatrze tak przemija. Nie pierwszy sezon, ani też nie pierwszy akt. Reżyser twierdzi, że się wcale nie rozwijam i żadnej większej roli mi nie może dać. Cóż, nie donoszę na kolegów z garderoby. W serialu Ogon też traktuję z lekką wzgardą. Więc sobie stoję tu, więc sobie stoję tu, całkiem spokojnie z halabardą. Więc sobie stoję tu, więc sobie stoję tu, całkiem spokojnie z halabardą. Aż mnie chwyciła kiedyś chandra na przedwiośniu. Wtedy w psychice dziwne rzeczy dzieją się. W ostatnim akcie nie wiem czemu mnie poniosło. Na płask zdzieliłem rekwizytem króla w łeb. I kto się tylko mi pod rękę napatoczył, z rzeczywistością stykał się jak drzewiec twardą. Muciłem ile sił, całkiem spokojnie halabardą. Muciłem ile sił, całkiem spokojnie halabardą. A na widowni całkiem tak niespodziewanie były owacje i radosny wił się pisk. Gdy ochłonąłem na środku sceny stałem, publiczność wyła w euforii bis i bis, bis. Zatuszowano sprawę, lecz gdy gramy spektakl, nie jeden drży, jakby drobniutką był pulardą. Gdy sobie stoję tak, gdy sobie stoję tak, całkiem spokojnie z halabardą. Gdy sobie stoję tak, gdy sobie stoję tak, całkiem spokojnie z halabardą. Gdy sobie stoję tak, gdy sobie stoję tak, całkiem spokojnie z halabardą. Klient miał rozbiegany wzrok i drżące ręce. Najwyraźniej telepał go kac i niepewność jutra. Panie mecenasie, Adwokat odwrotnie. Nieskazitelna koszula, jasny, prążkowany garnitur i róża w butonierce, podobnie jak lśniące wąsy, przydawały jego sylwetce odświętny i międzynarodowy charakter. Czy jest pan w pełni świadomy konsekwencji swej oferty? Absolutnie. Dałem ogłoszenie, bezrobotny, gotów na wszystko, byle za granicą. Za granicą? No a gdzieby? Mogę tam pracować, pobierać zasiłek, robić na czarno lub czerwono, wykonywać prace ciężkie, żrące i cuchnące, byle tylko dalej stąd i za prawdziwe pieniążki. Rozumiem, że stracił pan pracę dość dawno. Nie oszukujmy się, rzuciłem robotę, bo mi się nie kalkulowało. To już się nic nie kalkuluje, nawet handel. Od czasu jak celnicy na granicach dostali małpiego rozumu. A ja, proszę pana, lubię szmal na szybko. Ale teraz otwierają się tutaj wielkie szanse. Panie, ja dość mam tych szansów. Jestem gotów na wszystko. No, co więc pan proponuje? No cóż, mój klient gotów jest pana kupić. Dobra, idę na to. Ale z zachowaniem pełnej wyłączności, tylko dla siebie. Nie, no płaci, wymaga. Mogą wiązać się z tym pewne dolegliwości? No, wkalkulowałem to. Ograniczenie swobody osobistej? A po kiego mnie swoboda, pani, przy 40 parę lat? Transakcja jest nieodwracalna. Ja się nie wycofam, spokojna głowa. Może być trochę nieprzyjemna. Oj, dawaj pan papierik. Mój klient jest ciemnoskóry. Nie jestem rasistą. Może być Eskimos. Ale wasz wzajemny kontakt będzie trochę szokujący. Panie, co to mnie ludzie? Nie jeden porno się oglądało. Nasz klient, nasz pan. A co z ewentualnym uczuleniem na ostre przyprawy? Nie mam żadnych uczuleń. Uczulony jestem tylko na brak pieniędzy. to proszę podpisać. Aha, muszę jeszcze zaznaczyć, że mój klient pochodzi z bardzo odległej wyspy i jest tradycjonalistą. Ależ mędzisz, mecenasku. Chciałbym jeszcze zauważyć, że jest to wyprzedaż majątku narodowego. Człowiek jest najwyższym dobrem tego kraju. Kto panu płaci? Dali mi jazda z kazaniami. Zostanie pan wchłonięty przez obcych. A ja chcę być wchłonięty. No dobrze, sam pan chciał. Podpisujący zatarł ręce, złożył autograf i zaczął liczyć pieniądze. Czynność ta pochłonęła go do tego stopnia, że nie zauważył nawet wchodzących. Rosłego Melanezyjczyka i jego dwóch pomagierów. Nie protestował, kiedy rozebrano go zwinnie, poczęto nacierać oliwą i korzeniami. Pewne zaskoczenie wzbudziło pojawienie się ogromnej kuchni mikrofalowej i gesty zapraszającego wyraźnie do wnętrza. Chwileczkę, co wy? Puśćcie! Towar macnięty należy do macanta, rzekł chłodno adwokat. Nie, chwileczkę! Ja się wycofuję! Na twarzy Melanezyjczyka odbił się wyraz niesmaku. Transakcja zawisła na włosku, a ściśle mówiąc, na czuprynie bezrobotnego, którą mocno trzymali obaj kucharze. Zaiste, droga do naszej integracji ze światem, mimo dobrej woli obu stron, długo jeszcze natrafiać będzie na przeszkody związane z odrębnością kultur. Słyszeliśmy Andrzeja Zorskiego, Mariana Opanię, wcześniej Ryszarda Makowskiego, oczywiście młodą lekarkę Ewę Szumańską z pacjentem Janem Kaczmarkiem. A teraz ostatnie słowo naszego gościa, którym był Andrzej Zimniak, jak to się mówi, co na warsztacie. Ja chciałem państwa zachęcić do czytania dobrej fantastyki, bo taka też jest, no, oczywiście. Tak uprawiana jak, właśnie przez tu obecnych. Tak jak każda literatura ma część dobrą i część gorszą, ale w fantastyce podobne są proporcje. Jak wybrać? No bo tutaj już padło słowo, że różni recenzenci no, mają różne podejście w prasie, różne są relacje na temat Zielonych Ludzików. Ja chciałem państwu zaproponować śledzenie tak zwanej nagrody literackiej imienia Jerzego Żuławskiego. Ja się przyczyniłem osobiście do powstania tej nagrody. Ona powstała w roku 2008. Jest to, można powiedzieć, że jedyna nagroda profesjonalistów w dziedzinie fantastyki w Polsce. Bo odróżnienie od Zajdla, kto dlatego, dobrze, że mamy znają mnóstwo nagród plebiscytowych. Natomiast tu mamy do czynienia z jury, które składa się z literaturoznawców, którzy pracują nad tę fantastyką. Jest to ich temat zawodowy i pracują na uniwersytetach głównie. Od doktora wzwyż. Tutaj. No i krótkie pytanie, bo już musimy kończyć. Kto był ostatnim laureatem tej nagrody? No, więc laureatów było wielu. Na przykład Dukaj był laureatem, Anna Kańtoch, Michał Protasiuk, Orbitowski. I? No, nie wiem, kto będzie w tym roku, zobaczymy. A ja myślałem, że Andrzej Zimniak. Nie, Andrzej Zimniak jest jednym z animatorów tej nagrody. Aha. I nie wypada mu konkurować. No, a jeszcze powiedzmy słowo o, że tak powiem, postaci patrona nagrody. I o Jerzym Żuławskim, ponieważ Żuławskich mamy cały klan, więc tu chodzi o Jerzego Żuławskiego. Autora nieśmiertelnych. Autora trylogii księżycowej na Srebrnym Globie. No, oczywiście zastanawiałem się długo, jakiego patrona wybrać. Wydało mi się, że ten, który rozpoczynał fantastykę naukową w Polsce, powinien jej patronować. Powinien jej patronować. I na tym, słuchajcie, kończymy nasze spotkanie. Nasz ulubiony ciąg dalszy prowadzili Marek Ławrynowicz, Marcin Wolski. Gościem był Andrzej Zimniak. A kończy, jak zwykle, Jacek Kaczmarski. Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg? Na tyle wiąże koniec z końcem łańcuch u katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny.

także zapewne są własnością Skarbu Państwa. Wobec tego podaję telefon. Ministerstwo Skarbu Państwa, kierunkowy 22, a dalej 695-80-00. To jest telefon Ministerstwa Skarbu Państwa i jeśli Państwo zobaczą dzika albo jakieś inne zwierzę, które zamierza utrudnić Państwu życie, trzeba natychmiast dzwonić do ministerstwa, bo po co gminie zawracać głowy, skoro to jest własnością Skarbu Państwa. A moje ostrzeżenie brzmi tak, uwaga, wygłaszam. Do listy wszystkich strasznych horrorów, przestępczych mafii, wojen, rozbiorów, rządów, zaborów i gazów w metrze, zakładów, które trudno